mikrofondaki hayalet. Bileklik. İyi geceler. Hepinize iyi geceler. Bu güzel cuma gecesi sizleri rahatsız ettiğim için çok ama çok mutluyum. Aslında ne kadar şanslı ölümlüler olduğunuzun farkında değilsiniz. Ben sizler için boyutları aşıp birbirinden değişik hikayelerimle NTV radyo frekansındaki yerimi aldım bile. Ve saat gece yarısını geçti. Ben mikrofondaki hayalet. Uykunuzu mu kaçırdım? Uyuyamadınız mı yoksa? Hadi yapmayın. Siz de en az benim kadar hayaletsiniz. Siz de en az benim kadar öte taraftan ya da kromozomlarınızı gıdıklayan, adrenalin oranınızı yükselten hikayeler duymak istiyorsunuz. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. O yüzden eğer bu frekanstaysanız ve beni dinlemeye başladıysanız kesinlikle bu yayını kapatmayın. Yoksa sizleri tek tek bulur ve anlattığım hikayeleri büyük bir zevkle yaşatırım. Yo, güldüğüme bakmayın. Ciddiyim, yaparım. Bana katılın. Konuğum olun o halde. Hadi canlanın biraz. Adama bak, utanmasa arabayı üstüme sürecek. Yağmurlu gecelerde araba kullanmayı sevmiyorum. Ne yalan söylüyorsun Berk Efendi. Aslında bal gibi de çok seviyorsun ama bu defa yalnızsın. Gerçekten yalnızsın. Keşke böyle bitmeseydi. Biraz radyo dinleyeyim. Belki güzel bir şarkı gelir de şansıma bir işaret olur. Anlaşıldı. Bu gece bana huzur yok. Nereye açsam ne yapsam hüzün var. O da ne? Bu yağmurda yol kenarında bu kız ne arıyor? Bir sorun mu var acaba? İyi geceler. Siz iyi misiniz? Evet iyiyim ama yolda kaldım işte. Arabanız mı bozuldu? Hayır, arabam yok benim. Bu yağmurda yol kenarında ne işiniz var o zaman? Hiç, ben yürüyordum, yağmura yakalandım. Eviniz yakın mı? Pek sayılmaz. Bakın dışarıda korkunç bir yağmur var. Dilerseniz ben sizi evinize bırakabilirim. Size zahmet olmasın. Rica ederim, ne zahmeti? Buyurun lütfen. Peki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek, lafı mı olur? Adım Berk. Ben de Ayla. Tanıştığımıza memnun oldum Ayla. Ben de memnun oldum. Bu yağmurda madem evden uzaktasın, buralara nasıl geldin? Hiç, bir şekilde geldim işte. Aslında buraları çok seviyorum ben. Pek de sevilecek bir yanı yok bence ama. Ne gibi? Ne bileyim, ıssız bir yer. Otobana yakın, şehre uzak ve mezarlıklarla dolu. Bu anlamda pek sevilecek bir yanı yok bence. Olabilir. Sen neden bu kadar üzgünsün? Bunu da nereden çıkardın? Hiç. Belli oluyor sadece. Aslında o kadar üzgün değilim ama... Gönül yarası üzer. O kadar belli oluyor mu? Evet. Ama bence üzülme. Neden? Çünkü üzülecek hiçbir şeyin yok. O insan senin değerini bilememiş ve seni başka biri için bırakıp gitmiş. Hepsi bu. İyi ama sen nereden biliyorsun? Bilip bilmemem hiç önemli değil. Sen içini ferah tut. Bence olması gereken olmuş. Ama bunu nasıl söylersin? Sen falcı mısın yoksa? Hayır, değilim. Ama hislerim kuvvetlidir diyebiliriz. Ayrıca sevgiyi de iyi bilirim. Sanırım sen de aşık oldun ve kaybettin. Kaybetmek mi? Evet, kaybetmek. Kaybetmek diye bir şey yoktur bence. Ne vardır? Bence sevgi vardır. Sen kalbini açarsın, sevgini, aşkını gösterirsin ama karşındaki insan anlamazsa onu bilemem. Hem sadece olay bu değil. Ne gibi? İnsan her zaman karşısındakine yenilmez ki. Veya senin dediğin gibi kaybetmez. Ya ne olabilir başka? Başka engeller araya girebilir. Belki anne ya da baba veya ne bileyim başka etkenler de sevgini örseleyebilir. Senin öyle oldu sanırım. Ne yazık ki. Peki sen ya da o neden direnmediniz? Belki de direndik. Belki de... Belki de? Boşver. Çok da önemi yok artık. Bence de. Olan olmuşsa ve sen çabalamışsan dediğin gibi pek de anlamı yok. Oysa ben hep sevginin daha farklı olduğunu düşünürdüm. Ne gibi? Bilmem. Kitaplardaki ya da filmlerdeki gibi herhalde. İyi ama bu kadar karamsar olma. Sen daha çok gençsin. Yaş dediğin nedir ki? Ne demek nedir? Önünde daha güzel günler, uzun yıllar var demektir en kötü ihtimalle. Yani... Yani? Kendini bu kadar üzmeye değmez. Sen kaç yaşındasın? 20. Ya sen? 33. Gördün mü baksana demiştim daha gençsin diye. Ben yaşlandım. Evime yaklaştık. İşte şuradaki ilk kat, ışıkları yanan ev. Seninle tanıştığıma memnun oldum Ayla. Bak ne yaşadın neler oldu bilmiyorum ama lütfen canını sıkma. Her şey geçer bu hayatta. O yüzden lütfen mutlu olmaya çalış. Şu anda o kadar mutluyum ki anlatamam. Tabii insan evine gelince mutlu olmaz mı? Dışarıda yağmur var ama ev sıcacık. Anne, baba, varsa da bir kardeş. Evet, bence de mutlu olmalısın. Haklısın. Ve bir kere daha teşekkür ederim. Ne demek, ben teşekkür ederim. Ama eve gidince iyice kurulan yoksa zatürre olacaksın. Kendine iyi bak ve mutlu ol. Yazık, bu yaşta bu kadar hüzün. Umarım mutlu olur. Aa, hay Allah, bilekli arabada kalmış Aydın'ın. Saat de geç. En iyisi yarın getirip bırakırım evine. Yazık, boşuna üzülmesin. Bana gösterdiği ev burasıydı. Hanımefendi, iyi günler. İyi günler evladım. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Siz Ayla'nın annesi misiniz? Evet, ben Hülya Kılıççöte. Ayla'nın annesiyim. Dün gece arabamla eve dönerken Ayla yağmur altında yol kenarında yürüyordu. Ayla mı? Evet, Ayla. Ben de onu aldım, buraya eve bıraktım. Ama bilekliğini arabadan unutmuş Hülya Hanım. Bilekliğini mi? Evet. İşte bu Ayla'nın bilekliği değil mi? Evet. Evet. Bu Ayla'cığımın bilekliği. Ama nasıl olur? Anlamıyorum. İyi misiniz? Neden ağlıyorsunuz Hülya Hanım? Siz Ayla'yı gördünüz ve bu bilekliği verdi demek. Evet, aynen öyle oldu. Ama bu mümkün değil. Neden? Çünkü Ayla 2 yıl önce öldü. Nasıl yani? Evet. 2 yıl önce aramızdan gitti. Daha doğrusu onu kopardılar. Kimler kopardı? Ayla'nın çok sevdiği bir oğlan vardı. Biz de sevmiştik açıkçası. Ama oğlanın ailesi... Daha doğrusu annesi bu evliliğe hep karşı çıktı. Ne kadar direndiysek gerek Ayla gerek Metin söz dinletemediler annesine. Derken bir gece Ayla ilaç içti ve dayanamayıp aramızdan ayrıldı. Metin de başka bir yere gitti. Çok, çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Anlayacağınız, sevgi yetmedi Ayla'cığımı hayatta tutmaya. İnsan her zaman karşısındakine yenilmez ki. Veya senin dediğin gibi kaybetmez. Ya ne olabilir başka? Başka engeller araya girebilir. Belki anne ya da baba veya ne bileyim başka etkenler de sevgini örseleyebilir. Şimdi daha iyi anlıyorum. Neyi? Arabada konu sevgiden açılmıştı ve Ayla buna benzer bir şeyler söylemişti de. Ölmeden önce bir not bırakmıştı. Demişti ki, anneciğim, bana 18. yaş günümde aldığım bilekliği lütfen iyi sakla. Olur da onu kaybedersen de üzülme. Ben bir şekilde onu sana ulaştırırım. Ve o zaman bil ki ruhum huzura erecek. Ve işte o bileklik bugün elime geçti. Çok çok teşekkür ederim evladım. Asıl ben teşekkür ederim. Neyse canım dinleyicilerim, sevgili faniler. Haftaya cuma gecesi yine aynı saatte ben mikrofondaki hayalet burada sizleri bekliyor olacağım. Hem de aklınızı alacak bir hikayeyle. Beni sakın unutmayın. Çünkü ben sizi unutmayacağım. Bileklik. Yazan Necmettin Tetik. Yöneten Aziz Acar. Oynayanlar Hayalet Haldun Ergüvenç, Berk Bora Sivri, Ayla Özden Ayyıldız, Hülya Nilgün Kasapbaşoğlu, efektör Ufuk Tangel. Mikrofondaki hayalet.